وصف جمالش دانم این حدیث از دگری پس که من حیرانم باخدار یا عزیزم جا یا یا همه بینن نه انسان که من میبینم، همه خانم نه این نقش که من میخوانم. عزیزم من وای جان خواهی عشق من با گله، عشق من با گله رخسار تو امروزی نیست، دیر سالیست که من بلبل این بستانم. باش باش تا جون برود در طلب جانانم، که به کاری که به کاری که هزین باز نیاید جانم. یا خمار دار ز وفای چمنی گر بنشینم به کنار دگری، خون خوری و تو همچون من نزنی، خون خوری و تو همچون من نزنی. نزنی سنگ من آن